Dünyadan göçmeden seni istedi gönlüm. Bu dünyadan göçmeden seni istedi gönlüm. Mahvettin sevginden aşkı bana çok gördüm. Mahvettin sevginden aşkı bana çok gördüm. Senin için anladım, gözyaşları harcadım. Senin için anladım, gözyaşları harcadım. Daha neler harcarım, daha neler harcarım. Kader bana gülmedin, her zaman oyun ettin. Kader bana gülmedin, her zaman oyun ettin. Mutluluğa koşarken yoluma ağlar geldin. Mutluluğa koşarken yoluma ağlar geldim. Acı zevkle şekerler aynı anlamda değil. Acı zevkle şekerler aynı. Yaşarım, sensiz nasıl yaşarım, sensiz nasıl yaşarım.